Atari mi upa na waya miye Mitampu waya mi bodye Watu weni yesi mebuzu ye yuzu ya uze wa mumamiya Oh, ayese uze dadi atariye Nasuma ya mi ntumye uu Waya uze kwa kronkronu Uka miya na uwa mami Mitampu chweja mi na minko Atari mi hududu tise sumori Nasa mi shi asi ya kumeza sori Ninsuro uo ye uwe nti Mitampu weja miye Meuze uja miye Mitampu Metamfu chajami na minko Mutare mi hududu tise sumori Nasa mi shi asi ya kumeza sori Ninsuro uo ye uwe nti Metamfu weja miye Meuze uja miye Metamfu weja miye Bambara na na na na na Nini anunti Jani amudi ya miye Nini senti Jani amudi ya miye Mungu mebro, asaya tu mebanchi naka. Mungu mebro, asaya tu mebanchi naka. Ede na mide ya mwa, muti tumisei. Metamfu chajami na minko. Mutare mi hududu tise sumori. Nasa mi shi asi ya kumeza sori. Ninsuro uo ya uwe nti. Metamfu weja miye, reuza uja miye. Metamfu weja miye. Metamfu chajami na minko Mutare mi hududu tise sumori Nasa mi shi asi ya kumeza sori Ninsuro uo ya uwe nti Metamfu weja miye Reuza uja miye Metamfu weja miye Bambara na na na na na Udi umboni nase miye Meba me yiri mafuna ni mabawe Metamfu chajami na minko Mutare mi hududu tise sumori Nasa mi shi asi ya kumeza sori Ninsuro uo ya uwe nti Metamfu weja miye Reuza uja miye Metamfu weja miye Metamfu chajami na minko Mutare mi hududu tise sumori Nasa mi shi asi ya kumeza sori Ninsuro uo ya uwe nti Metamfu weja miye Reuza uja miye Metamfu weja miye